فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا، وزالت عن القلب آلامي. أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعند جسي الكسو دوادا برنامج كده وحوريسي ده وهذا نقلات كلا سعطان إذا عد إسلامي الفرقان عاو قضو بدان إذا كوهين وحا كمي ده عيدا مدى الدولادة فترة الكويل دان يراه كود دي لي مقالة مقدشو يغو سيدو كلا قاري عيدا أي ليهين جيرسيي موتبجاج فافاهينو أيان دعدو ينكن إذن كغهينا معالين كنياتي هو ديارد مدى حاوغا جرتاي قول كغاريسا قاب كيبو ودعي شلكن دياردات أو نقنايا كيسة دحاد ومدلبا مالموت قدوه دو قد عاي لولك إنفنية واي كينيا قميستو قد ديغا قرمتك حركة مجاهدين تال شباب أو راشين قيبين هور له سميي وقلال القويس أو كسو بركعي إلا طوان ديغان أو هوسي مادة دقمدة جلب إيو ميشا دا أنجوغن و بوندودة لمبر أفر واحد نحرينا ميل أي بياه ويبيغ كرنالكي بياه ريب لها موقال لباهية أو لغو موجين إيو qaabka ay gudiga maareynta ee fatahada xarakada mujaahidiinta al-shabaab u wadaan ka hortagida biyaha ku fatahay qaar ka mid ah wilayadka. Waxaan idin soo gudbi doonaa muuqaalkaas oo lagu arkayo qaabka ay hawsha u socoto iyo qaar ka mid ah howlwadeenada oo ka warbixinaya siyaasi ka hadlay saameynta ay yeelan karto xabashida lagu deegaameynayo dhulkeena Soomaali Galbeed iyo qixinta lagu hayo dadka Soomaaliyeed. Wiil magaalada Hargeysa ku nool oo arin la yaab leh kala kulmay Itoobiyaan Xabashi ah oo timajara ka ah magaaladaas suugaanna ku cabiray dareenkiisa ku aadan hadalkaas iyo warka ka soo baxaya madaxda Itoobiya ee ku aadan xeebaha Soomaaliya. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. وهجاك تاريخ دعوة وحي كوبيغ انتا يسي ديدا جماد الأولى سنة كنا فربق لشان يفرتك هجري دا وهبين ما أربعة إيسو قليسو أي نسوق بنوها قضب كأوغو حرية إبرامش كدوحا عيدا مدى دولادة فدرالكا يويل دانيرا وحي كود ديلين مقالة مقدشو ورحكا نغا سوغاري داق مدى داركين لي اي مقالة مقدشو يا كوارم بي ناسكري كتير سن عيدا مدى دولادة فدرالكا ورساس مدى حوغو دفتي ويل دانيرا هو تليفون كوهد لي askariga markii la weydiiyey maxaad u dishay wuxuu yiri waan ka shakiyay meedka wiilka shacabka ayaa goobta laga qaaday iyadoo aysan jirin cid talaabo ka qaaday askariga falka dilka ah geystay iyadoo wali uu qoyan yahay dhiga wiilkan shacabka ah ayaa dhanka kale gaari abdibla ah weelahayeen ciidamada dawladda federaalka ayaa wuxuu si bareer ah u jiray mootobajaaj oo ay saarnaayeen dad shacab ah ilaa afar ruux oo qaar ka mid ah ay weelahayeen ayaa si xun ugu dhaawacmay shilkan laba ka mid ah dadkaasi waxaa la sheegay dhaawac garaab yihiin gaariga abdibilaha ah ee mootada jirsiya ayaa goobta isaga baxsaday mid ka mid ah dadkii shacabka ah ee goobta ku sugnaa ayaa ka waramay qaabka uu shilkan u dhacay iyo sida ciidamada dawladda federaalka goobta uga baxsadeen kadib markii ay dadka jiireen walaalkii waxa kula hadlay waa Waas Maxamed Cabdullaahi waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Yaqshiid gaar ahaan CCB deegaanka walaal oo meesha shaqada ka dhacday shaqada ka dhacdayna waxa weeye baabuur cadabile ah oo asluub ah iyo waxa isku dhacay mooto yar oo bajaaj ah oo afar ruux iyo darawalkeeda uu saaran yahay marka qasaaraha meesha gaaran waxa weeye afar ruux baa dhaawacay darawalkun baa ka fiyow laba garaabate waana la qaaday isbitaal Kalkaal aan la geeyay laba ruux lama garanayo dadkoodii xataa labana dadkoodii waa la garanayaa baabuurkii cabdibilaah oo dhibaatadaas geystay oo mashaaqadaas meesha ka geystayna walaalow marka hore uu nala joogo nala hadlayo ambalaaska markaan baabuurka dadkaas saarna uuna arko inaan mashquulnana baabuurkii meesha uu ka cararay calaamadii asluubtu wataa baabuurku marka laba ruux baa saarneed midna darawal weeye midna qof caadi oo kabiin ku saaran lahaa marka darawalkaas taantiisana waxa weeye yar dheer oo cad oo ama maariin camal midabka maariin ka camal oo jeega u saaran tahay weeye marka xiriir baan sameyna oo dadkii oo sancaad joogay oo jigmoontigu soo maraan weydinay way diideen inay wax oo noo faafayaan way diideen inay noo sharxaadaan marka baabuurkiina walaal ugu fakaday marka dadkaas dhibaata gaartay dad soomaaliyeed weye meeshaanti maalba way ku burbureen labada aadka garaawatada u ah oo ninka fatashaariga qabo iyo odaga oo dhaawaca oo ambalaaska saaran oo madaxa dhiigga ka daayo labadaas ruuxaa la laayaa marka dadkioo dadkoodiiaa la laayahay telefonadoodiina waa lahayaa marka dadkaasaa la laayaa dadkoodii marka dadkaas dadkoodiina ku baafisana waan jeclaan lahaa isbitaal kalkaal virginkay yaallaan isbitaal kalkaal haddankaaso waxay kalkaal wooye waxaa u dhaceen laba seed weye laamiga seedku u lahaa ma ahe seedka kale uu ku socdaa seedku hadda uu ku socdo baabuurka aad u jeedid maaha seedku asaga lahaa seedka kale ugu imaaday sbiiduna ku socday yarka darawalkana wuu qalqalay meeshay iskugu imaadeen marka yarka darawalka hadda waxauma gaarin jugiyo yariyo muruxurux iyo wax dhaawac u qarsoon waa gooni laakin wax dhiig ka socda hadda ma jiro laakiin niyo labada ruux oo aadka garaabatada we waa yarka fatashaariga buluugka qabo iyo odayga madaxa dhiigga ka daayo weye marka cabdibilaahana qalad kale oo ku imaaday seed u lahayn uu soo galay xooguna ku socday anistu biahlin humu ikhwatun رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا وهكذا برامشك الوحو وريسي دقيبي سهرايان سلام رينا وحن يديسو قد بيدونا معالي نكياتيا هو ديارد مدحاي وجرتي قبل كقاريسا وفاينكو أدن شلكاسي يعني ديسو ودنا بلسامركان وحدكو سودواتان حبين تعافي ماتكا عوا قيبت صدني سقالات أبين والبوحن سؤال مهم كويدينا دكتور قرحة ودكتور سوماليين أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا سؤال شعاوة وحايكو سابسنتهي إسلحان النذا دعا حليادة الروبكا دكتور قرح عذرادة مررك قار لأركح للروبات يدا وحاكم ده كليرها أما شبن بيوتكا maxaa wacyi gelin ah oo aad bulshada ka siin lahayd cudurkan bismillaah wa maxsantahay kolera waa asnaha cudurada waxa waaye ku faafa biyo ku wasaqoobay saxaro iyo cunto iyo qudaar sidoo kaleeto oo afka laga qaato iyo cunto marka cudurkan waa bacterial infection through ingestion of food and water contaminated by febrile cholera marka cudurkan waa cudur bacteria sameynayso oo khatarna ah dilaana ah cudurka marka sida badan dadka shambari kadib waa lagu arkaa calaamadaha soo socda waana enterotoxin macnaha mindhicirey sun ku furtaa ayadoo macnaha waa waxay ka mid tahay bakteriyinka sunta isticmaala si qofka hadhow u shumo marka waa enterotoxin bacteria marka shambari kadib qofka calaamada isku arka waxaa ka mid a watery diarrhea oo ah shuban biyobiyo ah sida lagu yaqaan caamka ta waxaa kamid a biyaha briiska laga miiray oo kaleeto wax u eego qofka inuu dhigo qandho matag abdominal cramp calool majiir oo kaleeto maadaama calaamadahan qofku uu arkay waxaa muhiima inuu macnaha ogaado inay ka duwan tahay cudurada hore aan sheegi jirna waa cudur khatar ah marka waxyaala ugu hortegi waxaa kamid a in saabuun la dhigo masqusha markastoo la saxaroodo gacmaha laiskaga dhaqo waxaa kaloo kamid a dadka inay yaqaanaanba meesha cudurkan uu ka dilaacay si meesha aana looga bixin aana loo gelin waxaa kaloo la rabaa qofka inay cabbaan sidii hadda aan sheegayna oo kaleeto cuduradan o dhan biyaha laga qaada sida badan wasaqaysan oo saxaro gaartay in biyaha lasa karkariyo si loo dilo qudaarta la dhaqo raashinkana la gaarsiiyo karin nadaafadana si guud loogu dadaalo marka qudaarta in la dhaqo kaleeto waa muhiim jiddan qofka marka hadduu isku arka calaamadahan oo kaleeto waxaa la rabaa si degdega inuu u gaaro rugta caafimaad ee ugu dhow ama hasintiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى وهاجاج معلن كينياتي هيا ديارد وحي مدحا وقجرتي قول كقارسا دعضد وسيادة هلوغة هدل هاي قودهان دول كينفدي ايا وحي كدعضي مقالة ايجارة وكترسان قارسا دعضد ان وحي تيميد كقدال مركي معلن كودوني ان ورقدها امتحان كوديبو ميد كميداها ديارده قماتيق وكع ومالمهن بدابول ايي ورقدها امتحانات كوزارد وحبرشادة الدولة كينيا diyaaradda oo heed mid duug ah isla markaana joogeedo oo hooseeyo ayaa mid ka mid ah marwaaxadeeda waxay qorta ka jirtay macalinka sawir laga soo qaaday ayaa muujinaya macalinka oo goob ku dhacay madaxiisana oo goob kale ku dhacay shilkan wuxuu noqonayaa kiis saddexaad oo muddo laba maalmood gudahood laga soo diiwaan geliyo dhulka NFD dhawaan ayaa heed markii laba diyaaradood oo nooc qumaatiga u kaca ay dhulka NFD kula burbureen saraakiil ka tirsan dowladda Kenya kuwaas oo qaar ka mid ah saraakiishaasi ay ku dhaawacmeen فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك برامج كدو حوريسي دا يدقي سنساني داعاد إسلامي الفرقان يدقي السيال إذن كغا إيمانيا قدية قرمت كحركة مجاهدين تل شباب يا راشين قيبن هرلو سميي boqolaal qoys oo kasoo barakacay ilaa 10 deegaan oo hoosimada degmada Jilib ee walaalada Islaamiga ah ee Jubooyinka qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ayaa la hadlay warbaahinta Islaamiga ah tirinkooda ayna soo bandhigeen ايش سو مويمان مهانا نسيه لغو سدال سليد كيش سكر يو كيش بريس واها كسو كاي اورمالا بيان اسو برك ايي مهاليو كينا دون هاد الحمد لله رب العالمين دول انجوغا لإش والي كينا ما شاء الله هادنا ما انت ولايدا واها اسيسي دولوز بيان اوسو غالي مركين اوسو غالي مرير كوركيلا راشون كو كرسنين صح جاهدين انو اماتي ما شاء الله هادنا دول انجوغا دون انو نرسو قادي دول انجوغا تاغنا هاد aadan usmaan deegaanka hormal jirib oo tagay doonaan inuu soo qaado al shabaabta kor allah ugu dhigo ilaahay uu ku halog jabiyo aad maxaanana siyay saliid kiish bariis kiish oo sokor yanana si alxamdulillaah maashana ilaah ku mahadiina ku shukriyeena wadaadada kor allah qaado doonaan inuu keenay biha una ku dhax jiray oo waxa u neeyna u lahayn oo fi kulayn wadaaday oo meel adag raashin ka karsadaan u lahayn alxamdulillaah doonaan inuu channel shabaab doonaan inuu keenay wadaadada waanana keenay meel in gaana ka jiray taagnaay muumin abdi way muslimiin taani nashaanti half bariit half sokor law sadal sokor saliid ya gaadoin alhamdulillah shukr muslimin tan antina shanti ilahi anka mahdiyan ilahi anta nishani alhamdulillah shukr inda dagangna julib dagmada julima dagangna alhamdulillah shukr wax qasar ma idin garan maya alhamdulillah shukr ilahi an good bi muslimin tan gurhan good bi wax wad uun sar galad alhajabiyo maashaallah magayga waa abdullaah iimaan aan diyaada maashaallah kulay doonaan oo keen wax dhibaatana gaarta ma jirto dul engagaana ka keenay maashaallah baan leenahay mujaahidiin kor allah ka dhigo galad alhajabiyo taadan saamiyay maashaallah wax ka dhinta ma jiro maanta waan si laa sadaal saliid kiish bariis kiish sokor maashaallah baan leenahay muslimiinta madahooda kor allah ka dhigo magayga oo shaqnoor umur haaji da ma qoso qane adeenkayn aaminay waaye mootar noo soo qaaday jirwaanana keenay alxamdulillaah yaa umad alinayna maanta bilaawto waxaan siiyay kish bariis dahal saliid kish sukar aan siiyay maasha Allah yaa umadanayna muslimiinta umadanayna deenkayn biima soo galay deenkayn biir soo qaaday gutuulada ku soo baxnaa buurta soo qarna buurta biha waa noo iimaad hadan ma soo adan mootar noo soo qaad jirwaanana keenay maasha Allah alhamdulillah ya mahad eh moota nolol kan jiwaanana kan muslimiinta dhaadooda ku jirna ya nu soo aruri bariskaayn isukurtaayn isayidayn wa qaadin alhamdulillah deenka galaaliyo degbade jirib maasha Allah walaayida khayr allah siiyo si nu gorbeeyeen biyaha galay fasad eh walaayida moota no qaadi doona no qaadi degmada nasheente adan raashin siiyo maasha Allah garab sha Allah galay khayr kin waxba ku dhintay markii biya hooli ka dhamaaday magacaaga iyo deegaankaaga magacaaga Harun Shaab Zakaria deegaanka Limola insha Allah Limola ka war الحمد لله هذا في عند بيع نوصل بري بورتا قار فوران قار كلن مقالة جلي واقجران إن شاء الله ولاية راشون نقيبن هايسا إن شاء الله لا يقر كده حالين سيما كريسين بريس سنقر سليت لو سدحل سليت كيش بان يواهي ستاني بري ها واحد سنة. مركز راشين كايدين ترنا. ها الحمد لله. وح مركز ديجان كلي مول واحد بعده ما كده عنا. ها ها قريالا قدومين. أنا ولا بدون عالميو ولا إسلامي جبوين كا. قار ها قرمت سمت بحنتا وإلهي مارته مهديسي. أمدي مانت أو رفات كي لو وبي بيها مانت أو مانت بنان كصوب بحي بي أنا ويلغين أركن معها. aniga kul hadlay waxaan jiraa lixdan saddex sano ee ilaahay awoodiisa ay kulay wax anaga ka dhigi karno ma jiro ilaah ba keenay laakiin maanta ilaahay mahadiisi walaayda gurmatay dooman ba la gurmaday waxa la geeyay meel la dhahay wabi yariiska ilaa waxa la geeyay kalaanje samata behen weyn ayaa la soo biyay ilaahayna ma hadda iska leh hadda walaayda joogi leen meesha maanta in ummadan waa ku baabaaleed adan maanta markii la keenay waxa doonta waxa ku soo xirnaysi buurta shiinaha oo jilib ayaa ku soo xirnaysi magaalada la soo dejiyay meeshii la soo dejiyay inaad raashin baa lagu sii hayaa deegaan badan laga soo qaxay waxa way meesha ugu horeysa waxa way meel la dhahay in si harabo kuulow buulo farxaan mansuur kumbareera yaaq beledul kariim asbuulay abdal kakane sandariya kamad beledul rahma kamadanda libanga aminay or male shiid mooblin ayay ka soo qaxeen hadda ahaan laheen wilaayada ama walaalaha ama gudiga gurmudka hadda ahaan laheen waxan aruur meesha joogan ee wixii ka sii maqan ayay dhamaad lahaayeen doon baa lagu soo badbaadiyay ilaaha soo badbaadiyay badbaaday kadibna waxaa la keenay jilib hadii la keenayna laguma aamusan guryaala la siiyay guryaashi markii la siiyay kadib haddana raashin la siin haya sidii ayaga jikidooda ay wax ugu karsadaan intan intu joogto ma in ka sii badan waa maqan tahay marka tuulooyinka lagu soo qahay marka soo bilaabono wax la koobi kar ilaahay aas awuri ma aha fay ibraahim ali fay ibraahim ali iisho ali isaax iisho ali isaax جهرة محمد آدم جهرة محمد آدم خديجة محمد سوري نورتو حسن ورابع دنيا حسن إبراهيم أي إن دكان كان تواي هيك سوبر كذا مبلين إن هل كان محق صعبان راشين هاف سكر هاف بريد سدها لزريد ولا لهيكار الله سي راشين عليسي راشين كقولي ذا إسيدي ولا هاي المسلم كراشين أنا سيان ما لنتن فرحتك فقدين بريس سكرتين سليتين دتك ولا على هاي المسلمين كور على هنين كويرو الحمد لله كير على هسي دتك المسلمين ولا على هاي نعيم إذا ولنين كوبسين كور على كويرو هالكي أنك كوي شيتلي كوي شيتلي وعندوني يسد إنك شانك جلو على إيشاني هادنا راشنا ديسي سدح لسليت كيس سكر كيس بريد على إيشي كور شبا كفادي بيو إس بركة إي هاد راشن كوي شبا نافادين ilaahay kor ala ka dhigo guntiina siisi raashinka walaayidan siiti fatahadi ya sarafaadni biyoogan sakarafaadni hadna inta doonina ninkisheeni alhamdulillah wa hungu raashinka nanisi raashin barid salidis sokortis alhamdulillah qabna wal unwaasigna male jiifana nisi mininga nanisi alhamdulillah walaayidna kor ala ka dhigo gaaladi hoos magaceeg away aadan cumar ali dhaha waxaan ka soo barakay tuulada farguro biyaha maalin 7 saac oo duhur la dukud ayna soo galeen maalin cad waxaan hadli isiin haya oo wilaayada ay isii haysa lor bariis lor sokor aak saliid ay isii haysa wilaayadu waa u mahdiya waa ugu shukriya alxamdul shukr mahad ilaahay aween aykan walaal way walahay isiin anan biya isoo barakeey walaayid islaamku guul allah siyo guul gaalad allah naga qabto magacay waa khadiija abd khamis waxaan ku soo qahay farguro waxaan li isi loor sokor loor bariis laba caago oo saliid ah magac boole maxamed iido walay dhaha waxaan ku soo qaxnay tuulada shiilada haween 4 saac baa biin soo galay wixin badar haysan waa naga daaday, alaab wixin haysan waa naga daadeen. Haddii intaa wilaayadaana keentay, waxaan maanta gacanta ku haysanaa bariis iyo saliid. waxaan u mahadnaqaynaa wilaayada kor allah ka dhiga gaalada allah jabiyo afdal ibraahim muqtaar alla waxaa kusoo qahanay aaminay haween afar saa haweenimaa biin soo gale had waxaa arkaynaa bariis saliid sokor aan arkaynaa maasha allah alxamdulilah magaceeda iide cismaan waladaalii dhahaa deegaankeena aaminay waaye maasha allah raashin fiican oo wanaagsan aanana siiye raashinka saliid sokor maasha allah si sharfan ku qaadanay waan maasha allah biyaana soo guuriye haddana mujaahidiinta waxaa ugu rajeynaynaa inaa ilaahay kor ka dhiga gaalada allah naga jebiyo magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubooyinka waxaa si dardar leh uga socda mashaariicda lagu maareynayo fatahadaha webiga. qaar ka mid ah mashaariicda ka socda goobahaasi waxaa soo duubay Alkataib caawa ayay baahisay mid ka mid a muuqaaladaasi oo lagu soo bandhigayo qaabka biyo xireenada looga joojinayo biyaha kusoo fatahaya iyo sidoo kale biyo xireenada la furayo kuwaasi oo la doonayay in magaalada biyaha ku jira ay ku baxaan. muuqaalka waxaa sidoo kale kasoo muuqanaya gaadiidka shaqada ku howlan iyo howlwadeennada oo ka warbixinaya. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xaafadda howlwadaad biyaha wabiga jubba iyo kusoo fatahay gacana giiraayna insha allahu tacaala gacantii xoogaho yarna waa wada hakatii hadda walaayada may niinshaantay baldoosara niinshaantay baldoosarkia giirooyna alxamdu lilah hadda hooshaan meel fayli niimarayto looraan ku shubaana kadib cari la ku shuba meel yo sihiri doono haddii ilaahay raalla ka nagado insha allah may rajeeyayna in biyahan iska hiri doono oo magaaladana haddii ilahay raalla ka nagado si nabad aan deganaadi doono insha allah waxaa meesha gada ka hay xaafidaha howlwadaag magaalada jilib waaye biyo hiraala ku jirnaa buundo oo markii hore markii roob magaalada ku daco banaanka u bixin jirta ayaa maanta dhankii wabiga biyaha ku keentay waka waa la xiraa shale ilaa darad ilaa maanta waa la xiraay gurmud way jiraan loorar haddaa la dhaho iyo haddaa la dhaho rig ciidin haddaa la dhaho way jiraan wilaayadana waanu soo gurmuday dadkan aad arkaysa dhan hadda biyaa xiraayeen تذهب الإدارة تذهب meesha aan joogno waa boondada lambar 4 waxaan xireynaa meel ay biyaha wabiga kanaalkii biyaha reebi lahaa oo ka furan yahay ayaan hadda xireynaa meelo badan waan soo xirnaa ilaa magaalada daafaheeda biyahana waa xirid iyo furid furiddu waxa weeye biya roobka oo magaalada ku daa ayaan wada u soo sameeyney oo wadadan hadda meesha aan joogno ka soo bilaaw magaalada geeskeeda ilaa iyo lambar 4 5 km aan u soo jeexnay oo aan biyihii furiddii aan u soo furnay oo roobka ku daa magaalada kii wabiga laga xiraayayna dhowr meelood ayaan soo xirnay waxaa ka mid ah ilaa ay ka soo bilaaw madhooke arjinihii biyaha celinay ilaa 3 meel aan ka soo xirnay 4 meel meel dhexdaana magaalada geeskeeda arjina isna meel kale aan ka soo xirnay meel kale oo dhexdaana oo bundo oo bixinaysay biyaha liinta qallajinta meelaha liinta lagu qallajin jiray oo laba bundo u dhaxaysa intoodana oo adiga 1 km gudahooda iyadana waa soo xirnay arjin aan soo saarnay waa ilaahay mahadiis buundada kale oo xaafadda Howlwadaag ka soo hoos baxaan biyahana iyadana waan xirnay biyihii roobka ayaa awalka bixi jiray biyihii wabiga ayaa soo ku baray buundadii waan iska xirnay buundadii markaan xirnay waan leexnay biyihii waxaan u soo leexnay wadadan hadda aan taaganahay oo lambar 4 biyihii wadadaas ay ku socdaan hadda waxaan ka haynaa arjinihii aan soo haynay oo biyaha webiga xiridda aan ku sheegay biyaha webiga aan difaacooda ku jirnaa awalna waxaan ka shaqaynaynaa biyaha roobkan soo bixinayna hadda meeshaan aan xirana waa biyaha webiga ayaan ka xiraynaa oo meel jabsan waa hagaag barnaamijka waxa wareysiida ayaa dhageysanaysaan qaybihiisa dambe dhageystayaal ayaan ku sii dhownahay raadiyaha islaamiga alfurqaan ayaadna kala socotaan markaan aynu aadno dhanka iyo gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya wiil hargeysa ku nool ayaa hadal la yaab leh wuxuu kala kulmay itoobiyaan xabashi ah oo timajare ka ah magaaladaasi ninkan dhalinyarada ah ayaa suugaan wuxuu ku cabiray dareenkiisa ku aadan hadalkaas iyo wararka ka soo baxaya madaxda itoobiya ee ku aadan xeebaha soomaaliya halkan waxaan ku qaban doonaa gabay la yiraahdo Halgan gabaygaas sida ku caddaan doonta gabay uu ku hadli doono waxa uu ku saabsan yahay qadiyadda Itoobiya iyo hadalhaynta badaha Soomaaliya saynu wada ogsoonahay Itoobiya waa cadow guruna oo ummadda Soomaaliyeed leedahay cid kastoo aragti dheerna way ogtahay Itoobiya iyadu way taqaanaa cadowgeeda iyo cidda ay ishayaan iyo cidda ay wax ka dhexeeyaan ay doonayda ku duulaan laakiin ummadeena Soomaaliyeed weliba dhalinyaradu aada bay u moogyaa arrintaa haddaan gabayga intaan gelin hal qiso ka sheekeeyo ugu dhacday magaalada Hargeysa dhexdeeda xaafadaha Hargeysa mid ka mid aan oo jooga ayaan rayisle soo galay ay niman Itoobiyaan haystaan markaa nin baan wada hadlay oroma ma oran baa tabaan ku dhimisay xabashi intaan u kii hadalkii odhan mid markii anigu aan xabash u fahmay ayaa kelmadan aad u qaribsay ugu yiri isagoo weliba arhaysan oo ila yaaban aniga ayuu nin soomaali wuxuu nin Itoobiyaan oo Itoobiya jooga dhexdeeda maxaad weydiinaysaa oram iyo xabash wuxuu yahay ahabay ayaan arkaa u qaadan waayey anigoo taa la yaaban ayaabu kii u weynaa Abiy Axmed ayaa habeen iyo dharaar ku hadaaqaya oo ku celcelinaya badaan naga maqan waana arrin loo dhan yahay oo mid yari mid weyn lagu wada socdo hadalka xoyaan badin gabayga haddaan kusoo dhawaado gabay ugu xornaya halkan baa gabay galiyaha halabuurka maansada markii hibeeta laabtaydu amaan hanaayo dhacyeen jitaanayo hilaadaydu meeshii jirtaan hawa baaraye aa wana hinaasa ay galay hor igiran wa ahmarada halban oranay hadalka diin wiiri in badan baa dhimin naga haybsan shariye haydare hujumkayga waata in badan u himbiliyoteene hayeeshay waxa haybanaysan waydun helaysan markii gaalku hore kugu dhacay qodankii ciideeyde ee uu hantidi aan lahaa hadiyad ku siiyay hal doorkii dadkayga markuu hanada ku loogay herar iyo hawaas maalintii xabashii hooskii hangaltaag xeebaha dhulkan waa halku furan doodan halgaadii kulku horeeyay suugaanta hawraarta waakii ku yiri hadalkii weynaaye nimankii habeenimo dhac iyo bowtur ku heshiyay hula xumada boobkii ragii dumay ragii humayay duulaanka hablahoodii waa tii hurwii heelo loo tumay hungalaba jibaara la baday laguna haasaawiyey adiguna habkaasaad wada inay hiniinshow hindisaha bilaal igala dana hadalka qaarkii horaa in abow loogu lumay halaba raacdays hawo beeni waa wixii axmaar hoos soo riday hindisaha hufiya beena waa lagu halaabaaye nimankii hilbaa qaydhinka haatan ku cunsiiyey ee aada hurdada uga tagteen looma hees tuma ee axmed gurey kolkuu kugu hubsaday hawsar dananaya waa taahanka abid wadeen hoos u damiseena xeebahan habeen iyo dharaa lagu hadaaqayo ma haddaa la dhigay sooma jiintan iyo haabiilba adigoo hamuun qaba haddaad waayo ka hulleeshay waa heegan maantaan raggii xeebtan kaa helin nin haddii wadana waa naqan haabka loo galo halgankii darwiishkii markuu nacabka haylhaylay hosaha nuwaaleed markuu xamarka heenseeyey hadla iyo shawu goor walqa haadka ku wareeye hadh cad baa la kala duufay oo nahortubnaydeena ragannimada haatana maxaa horeba loo waayay nin hanjababa soomaali baa lagu haleeya nin hanjababa soomaali baa lagu haleeyaa ma halmaansan tahay waa tiyaan liido kaa helaye hubka seetay waa tay hablu halaabsanayeene habqankiinu waa kii ku tegay orodka hiiraane waa taa habaabteen sidii goosan weer helay dhulwaagii hashii aar ku dilay hugumka soo raacay hamuuntiiyo qaylada wuxuu kor u habaaqaaba habar ama habar dugaaga yaryare ficila siifaanba waxay tala ka hoostaa markuu ku hanqaraa aar adiguna habkaasaad wadaa inay hiniinshow hubanigan axmaaradu waddo ee haybta kale sheegta huutidan istaba luudaysay toodi hidin waayey kollon kuma haraad beelaysaan libinay hooyeene habarwacadkii gaalkuna baryahan ku hirgeli waa hafarkuun habarwacadkii gaalkuna baryahan ku hirgeli waaye hafarkuun ka daamaataad soo hirgelinayso soomaalina hal baan odhaya way hamranayaan dalkeennii hallaabay axmaar hadiyad loo siiyey iyo shacabkan haydaaradii hiifta ku caweeya ee heeshigoodi la dhacay lagu hormaalaayo dadka iyagan haween iyo duq iyo hooye iyo aabbo ragan hubi iyo xoog naga sarrayn haanka kala gooyo ee xabashi sida hilib daryaal ugu haliilaayo nin walaalkii hooji iyo darxumo way isu hadhayaane nin walaalkii hooji iyo darxumo way isu hadhayaane mala waa hilmaanteen xornimo waa ka hurdaane halabuurka maansadu markuu hadalba soo koobay hawraartii cali sheegay baa ugu habboonayde nin hamraday haldoorkiisa waa lagu hamooda mahuraanka ciiddana kol baa lagu hujumaaye hanka durugsan heeraabta sare heerka nacabkeena soomaalida habaar waxaa ku dhacay hoos soo riday hanaayaha walaalnimaba waa u hanqal taagtaane hanaayaha walaalnimo waa u hungurootaane nimankii hashiini la tegay kuma hagaagtaane hoosada jigjigaye intay herar ilmaynayso inta uu hargeysiya balbal horitalinayo ama oranka haylaa xun lehe goday ka heesaayo hableheena liibaan intaa lagu hallaynayo si tixnadadeedii intuu haadku geenaayo mahuraankii doollood intuu nacabku hiigaayo walla inaan etoobiya hadh iyo nabad ku haasaawin walla inaan hurdada kuu dhadhamin hadafna kuu toosin walla inaad hankaad damacsan tahay hawl yar lagu gaadhin walla inaan hankaad damacsan tahay hawl yar lagu gaadhin walla inaan hayaa iyo dhibii heegan laga baaqan walla inaan hilbaha qaydhinka haatan laga doogin hagardaamo mooye wallaan halaba kuu loogin walla inaan hubkaan ramin iyo heesta kala joojin halabuurka maansada wallaan goorna ka habsaamin godka inaan u hoydo iyo inaan ku hanta mooyaane walla inaan hawaasay tikray booli kugu haysan dhanka kale cabdinuuri waa siyaasi soomaaliyeed wuxuu ka hadlay saameynta ay yeelan karto xabashida lagu deegaameynayo soomaali galbeed iyo sidoo kale qixinta dadka soomaalida ah lagu hayo abbayna wuxuu daaweynayaah uu leeyahay dekada iyo dhul baan rabaa wuxuu rabaa dagaal uu dhul ku qabsado oo etoobiya ku mideeyuu raadinaya oo etoobiya midnimadeedii waxa ay la gashay inuu u qabto dekad oo inuu u qabto dhul soomaaliyo kala eritariyo kala jabuutiyo kala halkaasaa ra'yigiisu iyo cabirkiisu noqdeen waxaa kuu soo hartay soomaalida dhulka soomaaliyeed ee etoobiya haysato dadka soomaaliyeeda degan waxaa weeye waxay noqdeen dad laga tashado oo aan talada wax ku lahayn oo dad liita ah oo shaqaale laga qorto meeshii la rabana loo diro rubahaantii waxaa ka mid ah magaaladii dirdhabe ee caasimadda dhulka soomaalida ahayd waxa weeye shalay reernima loo soo dunshay oo reera waxay yiraahdeen annaka caasimada waa inaan dhexdanada geysano oo annaku dadka ku xukuno reerkii waxa weeye maantay waxaad ogaatiin reerkii sidaas ku fakarayay waxa weeye maantay waxaad ogaatiin dir dhabe iyo har haddii laga soo tago meeshiini waa laidinkaga dama yimid haddeer meeshiibaa maanta amxaara idinku haysata oo maanta kiniisada ka dhisatay oo awood ku samaysatay oo baaba iyo hoog ku dhaxaysa oo in laidinka soo qaxiyo aad maraysa waxa uu ebay rabaana 7 million iyo barkaas intuu soo qaxiyo inuuna dhex keeno run ahaantii waxaan qabaa arrintaas soomaaliya inay ka tashato waxaan qabaa soomaaliya hiilkeedii oo dhulkaas lagu goobayay dowladnimadanadii waxa dunshay dhulkaas weeye waxaan qabaa dhulkaas dowladnimadeenadii dunshay inaan maanta la dayacinoo dadka dhex joogaaho nimanka maaragtay siyaasadda sheeganaya soomaali dhibaatada haysataa waxay tahay ninkii siyaasad u soo jeestaa wuxuu ka bilaabayaa gurigayga maxaa u dana waxaa wuxuu ku xijinayaa reerkayga maxaa u dana intaas garaadkoodu kama foga hadda middaasuna waa midda noo keentay maantay inaan maaragtay annagoo maanta caalamka ugu tujaarsano wax walba oo resoursa oo wax walba haysana inaan caalamka dadka ugu liitarnaala ku tirsho oo marka dadka carabtu faanayso haddeer ka hor waxaan maqlay sacuudi carabiya ayaa gabar waxay ku dacweyday nin askariya wuxuu ugu yidhi soomaaliyey na soomaaliya ayuu u yidhi ayay ku dacweysay waa la xiray ninkii maxaad u tiri soomaaliya inay cay tahay macnaha sababta heerkaasna gaarsiisay waa anaku meeshaan isgeynay run ahaantii carab oo aan annaku maskaxaha xoolaha dhihi jiray inta noo yimaadaan maskaxaha bac noogu shuba aan ku noolaano ee maskaxaha iyo madaxa xoolaha aan annaku sii jirnay inay maantay inta horumar gaaraan annaka sidaas noogu digtaan annakaa isku keennay waxaan qabaa soomaali haddaan nahay inaan arrintaas booga daaweysi ka galno waxaan qabaa dhulkaas in soomaaliya loo wada fakaro oo dhulkaas maanta sida loogu soo qulqulayo oo amxaara ugu soo qulqulayso oo qolo kale ugu soo qulqulayo oo loo baaba'sanayo loo qaadanayo oo wax difaacanaya aysan jirin oo qolo u fakaraysan jirin oo ayaka inta wiilashoodii laga qorto lagu laynayo dadkoodii wiil aabbihii dile iyo adeerkii dile iyo hooyadii kufsada wada yihiin waxaan qabaa arrintaas dadka saas wiilasha samaynaya inay inta fakaraan ay u baahan yihiin bacdal nolol qofku taariikh iyo sharaf uu rabaa markaad noolaatood caawa baahidii ku haydi kaa baaba'do berri waxaad rabtaa inaad faanto waxaad rabtaa inaad maaragtay rag la miisaan qaadato miisaankaas waa lumaya haddaad maaragtay sidaas u dhaqanto marka waxaan qabaa arrintaas run ahaantii in maaragtay dhulkaas soomaaliyeed soomaali aan lagu hadlayn dadka dhex jooga oo amxaar la nool ka noqday inaan soomaaliyu dhulkaas u gurmataan qabaa oo maaragtay sidii loo badbaadin lahaa haddii dhulkaas la soo jabsado waxaad ogaatiin jamhuuriyaddu inaysan jirin ee badaha la calaamaynayo badaha nagu ka mid yihiin ee la qaadanayo dadka nagana lagu qaadanayo lagu soo dhexgelayo marka sidaas inaan dareenno oo maanta dadkaasu difaacay noo yihiin difaaca inaan ku adkayno ugu hiilinno inay mudan yihiin soomaaliya dareenkaas inay yeelataan qaba kaasi wuxuu ahaa cabdinuur siyaad oo siyaasi soomaaliyeed barnaamijkan waxa wareysiida caawa intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa kan mid lamid ah intaan dib ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرامي فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السميع بعظيم هو السميع.